ये लोग चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंह की फूंकों से बुझा दें, हालांकि अल्लाह को अपने नूर की तकमील के सिवा हर बात ना मंजूर है, चाहे काफिरों को ये बात कितनी बुरी लगे।